κλείσμα της βραδιάς και αφού σας ευχαριστήσω όλους για άλλη μια φορά. Το κλείσμα το κάνω μετά το τραγούδι. Μη φύγετε δηλαδή. Θέλω όλοι μαζί να τραγουδήσουμε τη Μακεδονία ξακουστή για να σκάσουν οι εχθροί μας. Μακεδονία ξακουστή του Αλεξάνδρου Δάμα που γράψε στους βαρβαρούς και τους ακρούς αντάμα που γράψε στους βαρβαρούς και τους ακρούς αντάμα. Θα φύγει αριστερά, θα φύγει μια και καλή και θα ξανάρθει. Το χειροκρότημα αυτής της παρατάξεως. Δεν με ενδιαφέρει το χειροκρότημα κανενός άλλου. Άλλοι μπορεί να χαίρονται με τα χειροκροτήματα του ΣΥΡΙΖΑ. Εμείς χαιρόμαστε με τα χειροκροτήματα των Δημοκρατών. Είναι λίγο ψυχοφθόρο, το καταλαβαίνουμε, αλλά συνέβη εδώ κοντά χτες το βραδάκι. Έκοψε την πίτα ο Άδωνης Γεωργιάδης, ένα κατάμεστο γήπεδο μπάσκετ, όπως λένε και όπως είδαμε και στις φωτογραφίες. Οπότε δεν μπορούσαμε να μην ξεκινήσουμε από εκεί, μια που στο τέλος όλοι μαζί ακούσαμε, τραγούδησαν και το Μακεδονία ξακουστή σε μια πολύ ιδιαίτερη εκτέλεση. Οπότε θέλαμε να το μοιραστούμε αυτό μαζί σας για να ξέρετε τι ακριβώς συμβαίνει στη δεξιά παράταξη. Είναι κάτι πολύ χρήσιμο, γιατί θα έχουμε και τη μεγάλο οικονόμου από την αριστερή παράταξη. Οπότε θέλουμε να καλύψουμε και τα δύο άκρα του μεσαίου χώρου του δημοκρατικού τόξου. Και γι' αυτό λοιπόν ξεκινήσαμε με τον Άδωνη, επειδή έδωσε και έναν τόνο εθνικό πατριωτικό. Εκεί λοιπόν ο Άδωνης στην ομιλία του, πριν τραγουδήσουν τη Μακεδονία, μίλησε και αναφέρθηκε στον Εθνάρχη. Ο αείμνηστος Εθνάρχης Κωνσταντίνος Καραμαλής βροντοφώναξε και χτύπαγε και το έδρανο. Ανήκομεν εις τις Μαλδίβες. Τα κακέρια, κοριτσάκια με τα κέρια. Τι καημός. Ανήκομεν εις τις Μαλδίβες. Μια φορά θα πείτες, για πάντα θα πείτες. Αυτή είναι η Λος Πυραμίδος, έχουν ισπανικό όνομα, είναι Ιαπωνέζοι και έχουν μια τάση να διασκευάζουν ελληνικά τέτοιου τύπου τραγούδια, γι' αυτό και το ηχητικό άρτιο αποτέλεσμα που ακούμε. Στο τέλος δεν είπε θα τρελαθώ, είπε θα κελακώ, κάπως έτσι. Δεν έχει σημασία, όλα μαζί, σας δίνουμε πολλές πληροφορίες γιατί είναι και ο Άδωνης, μια φορά δαπίτης για πάντα δαπίτης, δεν ακούγεται και τόσο καλό αυτό, αλλά χειροκρότησαν οι άλλοι από κάτω. Συνήθως αλλιώς χρησιμοποιούμε αυτή τη φράση, μια φορά κάτι, για πάντα, συνεχώς και καθημερινά το ίδιο αυτό το κάτι. Και κυρίως ότι ανήκουμε στις Μαλδίβες, επειδή παίζουν πολλοί Μαλδίβες, χωρίς απόδειξη μέχρι στιγμής, δεν ξέρουμε αν θα υπάρχει, εμείς δεν τα υιοθετούμε, δεν είναι δυνατόν αριστεροί να έχουν σχέση με τις Μαλδίβες, αλλά το δεχόμαστε από τον Άδωνη, επειδή το είπε, μιλάει γενικώς ως χώρα, ως Ελλάδα, αφού το έλεγε και ο Εθνάρχης. Ο αείμνηστος Καραμαλής, κυρία Μεγαλοοικονόμου, από τα αριστερά τώρα, από τα αριστερά, γιατί είναι το 151 νούμερο του ΣΥΡΙΖΑ. Αυτή στηρίζει την κυβέρνηση, χωρίς αυτήν δεν θα υπήρχε κυβέρνηση ΣΥΡΙΖΑ εδώ και περίπου κάποιους μήνες. Η κυρία Μεγαλοοικονόμου διέπρεψε, θα το έχετε δει, θα το έχετε πάρει χαμπάρι, όσοι το έχετε δει θέλετε να το ξανακούσετε, όσοι δεν έχετε ενημερωθεί για το τι ακριβώς έγινε, γιατί έριξε ένα καυγά με όλους. Με τον εαυτό της, με τη λογική, με τα επιχειρήματα, με τον Αυτιά που την είχε καλεσμένη. Θα πάρουμε μικρές γεύσεις από τα ουσιαστικά που υπόθηκαν. Αυτό είναι τραγωδία για τη χώρα. Όχι σε μένα. Θα είναι μια πάρα πολύ καλή παράσταση σε ένα θερινό θέατρο. Κοιτάξτε να δείτε, και εσείς θέατρο είσαστε στην κυρία Φόφη. Μου είχα κάνει πρόταση. Λοιπόν, και εσείς θέατρο είσαστε. Δεν αφήνει να πες τίποτα η κυρία Μεγαλοοικονόμου. Κυρία Μεγαλοοικονόμου, σας παρακαλώ πάρα πολύ. Λυπάμαι για το πολιτικό σας σύστημα. Λυπάμαι, γι' αυτό πήγα στο Πασόκ. Λοιπόν, στο ΣΥΡΙΖΑ. Για να ξεμπροστιάσει το φαγοπότια σας. Η δημοκρατία μόνο. Και εσείς την. Όχι. Λυπάμαι, γι' αυτό πήγα στο Πασόκ. Δημοκρατία μόνο. Όχι. Μάστο, καγεράκι, πρεδορί, τα μόρια ναϊκή. Λοιπόν, γιατί έχω και φαρυγγίτιδα. Και που να μην είχε φαρυγγίτιδα. Με τη φαρυγγίτιδα διέπρεψε χθες, σηκωνόταν, έφευγε, ξαναγύρισε. Τα έκανε αυτά γιατί ένας βουλευτής, όταν λέει φεύγω από ένα πάνελ, είναι μια ηρωική στιγμή για τον βουλευτή. Μάλλον είναι η μόνη ηρωική στιγμή που έχει ένας βουλευτής στην θητεία του, είναι να φύγει από πάνελ. Το έχουν κάνει πολύ κατά καιρούς, το κάνουν και με θεατράλε τρόπο, πετάνε τα μικρόφωνα και. Το έκανε και αυτό η μεγάλη οικονόμα, αλλά μετά τις διαφημίσεις και ξαναγύρισε και κάτσε πάλι κάτω και συνέχισε να λέει. Και τι είπε εκεί? Ότι ο Τσίπρας είναι λεβεντιά. Ο Τσίπρας είναι ηγέτης και είναι λεβεντιά. Όλοι οι άλλοι είναι κουραδιέδες. Τι καημός. Ο Τσίπρας είναι ηγέτης και είναι λεβεντιά. Λοιπόν, γιατί έχω και φαρυγγίτιδα. Λοιπόν, εγώ σας λέω, ο Τσίπρας είναι ο καλύτερος ηγέτης, αυτός έχει πειράσει. Κορώνα στο κεφάλι μου, θα τα ψηφίσω όλα και να σας πω κάτι. Λοιπόν, με διακόπτε κύριε Αυκά. Λοιπόν, με διακόπτε κύριε Αυκά. Δεν μπορείτε, κύριε Μεγάλη. Με καλέσατε για μόνη μου. Όχι, μόνη σας μια ώρα. Τι λέτε τώρα? Ούτε πολιτικός αρχηγός. Κύριε Μεγάλη Οικονόμου, σας παρακαλώ. Σας παρακαλώ. Ο συνάδελφός σας. Επιχείρημα τράνταχτος. Τους ατέριας του στην άλλη εκπομπή που ήταν την Παρασκευή. Ήμουνα μόνη μου. Εσείς εδώ μου είχατε τάξει πάνελ. Μου είχατε τάξει μάλλον μόνη μου εκπομπή. Δεν τηρήσατε το λόγο σας. Ο Αυτιάς ήταν λίγο πεσμένος και δεν το υπερασπίστηκε με σθένος. Άρα, μάλλον έχει δίκιο η μεγάλη οικονόμη και τελικά της έβαλε πάνελ. Κάτι που δεν το ήθελε, δεν μπορούσε γιατί βγήκε εκτός ορίων. Ότι είναι στις άλλες φορές εντός ορίων. Βγήκε εκτός ορίων, τα βάζε με τον διπλανό τον οικονόμου. Χτυπούσε το χέρι του καμένου. Ο οικονόμου από τη Νέα Δημοκρατία σε αυτή τη φάση. Με τη μεγάλο οικονόμου. Έγινε ένας ωραίος χαμός και κάποια στιγμή εκεί μας είπε ότι θα ξαναφύγει από την πολιτική. Πάμε. Εγώ θα παραιτηθώ, αλλά ο Λεβέντης τον ξεμπροστιάζω. Αύριο. Η κυρία Μεντεσίδου. Ποια είναι η κυρία Μεντεσίδου? Αύριο θα παραιτηθείτε. Η πρώτη στο ψηφοδέλτιο της Καβάλας. Αύριο θα παραιτηθείτε. Δεν σας ενδιαφέρει που θα παραιτηθώ και θα κάνω. Δημοσιογραφικά ρωτάει. Όχι. Να σας πω κάτι. Εγώ δεν έχω πρόβλημα με το ΣΥΡΙΖΑ. Κάνετε πλειοψηφία. Ούτε κατηγορώ το ΣΥΡΙΖΑ. Να βγει το ΣΥΡΙΖΑ να με υπερασπιστεί. Όταν δεν μιλάει κανένας. Σας άφησαν. Με κατηγορεί ο Λεβέντης. Σας άφησαν. Ένα λεπτό, παιδιά. Να βγει το ΣΥΡΙΖΑ να με υπερασπιστεί. Δεν έχει σύνορα και εσύ δεν έπρεπε να μ' αρνηθείς. Έχετε πικρία και αυτό το βγάζετε, κυρία Μεγαλοοικονόμου, τώρα ακριβώς. Δικαιολογημένα. Αυτό ακριβώς. Κάποτε αλίμονο. Να βγει το ΣΥΡΙΖΑ να με υπερασπιστεί. Στο θα φύγω. Δεν τα έχω εγώ με τον Τσίπρα. Πάμε. Εγώ θα παραιτηθώ. Θα παραιτηθώ. Εγώ δεν θα φύγω. Δεν τα έχω εγώ με τον Τσίπρα. Πάμε. Εγώ θα παραιτηθώ. Τρέλα. Όλα μαζί όμως. Όλα μαζί μέσα στο δεκάλεπτο. Εγώ θα φύγω. Θα παραιτηθώ. Δεν θα φύγω. Δεν τα έχω με τον Τσίπρα. Έχει πικρία και είναι ωραίος ο Αυτιάς που λέει ένα λεπτό, παιδιά. Έχει πικρία. Οπότε όποιος έχει πικρία, κάνουμε στάση, πάυση να μας πει την πικρία της, η οποία τελικά δεν ήταν πικρία, γιατί δεν έχει πικρία από το ΣΥΡΙΖΑ, αλλά ταυτόχρονα ζητάει να βγει το ΣΥΡΙΖΑ, να την υπερασπιστεί. Είναι πολύ ωραίο δείγμα της πολιτικής ζωής, κατάντιας, ξετσιποσιάς. Βάλτε πολλές λέξεις από κάτω, η κυρία Μεγαλοοικονόμου, και ξεπεσμού κυρίως και παρακμής. Σηματοδοτεί πολλά πράγματα από το σήμερα, της πρώτης φοράς αριστερά κυρίως, γιατί εκεί ανήκει αυτή τη στιγμή αυτήν την αριστερά υπερασπίζεται και όπως δήλωσε ο Τσίπρας είναι λεβεντιά, θα ψηφίσει όλα, δεν πρόκειται να κάνει πίσω. Από την άλλη τώρα ο Καμένος που ήταν μέχρι την πρώτη φορά αριστερά αλλά αποχώρησε για τους γνωστούς λόγους, ο Καμένος ξεκινάει έναν ιδιότυπο αγώνα. Οι πόρτες μας είναι ανοιχτές. Σας καλώ λοιπόν, γιατί ξεκίνησε η προεκλογική εκστρατεία με αρκούδες και τροπικά πλοία. να απλωθούμε σε όλη την Ελλάδα. Με αρκούδες και τροπικά πλοία. Με αρκούδες και τροπικά πλοία. Σας καλώ λοιπόν, με αρκούδες και τροπικά πλοία, να απλωθούμε σε όλη την Ελλάδα. Είναι λίγο μερακλής ο Καμένος, το έχουμε καταλάβει. Είδε και από είδε ότι φεύγουν διάφοροι από τους ΑΝΕΛ. Ο Παπαχριστόπουλος ήταν να φύγει, δεν έχει φύγει, μένει ακόμη τέσσερις μέρες μέχρι να ψηφίσει αυτό που πρέπει να ψηφίσει, γιατί το ζήτησε ο Βούτσης. Γιατί η συνείδηση του έλεγε ότι πρέπει να φύγει την Παρασκευή. Αλλά αφού επενεύει ο Βούτσης, λογικό είναι η συνείδηση του Παπαχριστόπουλου. Επηρεάζεται πολύ από το Βούτσι. Ο Βούτσης είναι πάνω από τη συνείδηση. Και έτσι δεν έφυγε. Βλέπει ο Καμένος του φεύγουν διάφοροι και επέλεξε τις αρκούδες. Οι οποίες είναι και ήσυχες αυτά τα θέματα, δεν έχουν συνείδηση σε αντίθεση με τους ανθρώπους, κάτι λίγα θέλουν για να ζούνε. Οπότε και με τα τροπικά πλοία, τι σημαίνει τώρα τροπικό πλοίο, δεν ξέρει κανείς, δεν έχει σημασία. Κάπως έτσι θα πάει να, σε όλη την Ελλάδα, όπως είπε ο ίδιος. Μιλώντας στους ανελίτες της Θεσσαλονίκης, ο Πάνος Καμένος μίλησε και για την χώρα μας. Θέλω σε αυτήν την εκδήλωση να κάνουμε ένα μικρό απολογισμό για να δούμε τι συνέβη αυτά τα χρόνια. Αυτά τα τέσσερα χρόνια καταρχήν αναλάβαμε μια κυβερνητική ευθύνη προκειμένου οι Ελλήνες και οι Έλληνες να παραχωρήσουμε την εθνική κυριαρχία της χώρας στους δανειστές. Οι Ελλήνες και οι Έλληνες να παραχωρήσουμε με αρκούδες και τροπικά πλοία την εθνική κυριαρχία της χώρας στους δανειστές. Θα γλιτώσουμε τις αρκούδες και τα τροπικά πλοία. Και καλά, οι αρκούδες τις έχουμε δει. Τι είναι το τροπικό πλοίο, έχουμε αυτή την απορία. Συνεχώς αναφερόταν ο Πάνος Καμένος. Κάνα υπονοούμενο θα είναι πάλι. Κάποια αιχμή κατά του Αλέξη Τσίπρα, τώρα τελευταία το συνηθίζει, μετά τα διαψεύδει βέβαια ή τα διαρρέει μέσω δημοσιογράφων φίλων. Δεν ξέρει κανείς, δύσκολο να αποκρυπτογραφήσουμε τα νοήματα των σοβαρών εκπροσώπων του έθνους, γιατί με αυτούς καταπιάνεται αυτή εδώ η εκπομπή και έχουν γίνει και πάρα πολλοί που δεν χωράνε πια και δεν τους προλαβαίνουμε. Ειδικά τώρα τελευταία κάτι έχουν πάθει και μάλλον έτσι θα πάμε και μέχρι τις εκλογές, οπότε γίνουν αυτές. Ο Πάνος ο Καμένος δεν τα φαντάζεται μόνο, τα βλέπει και όταν μιλάει μπροστά στους ανελίτες της Θεσσαλονίκης. Καλημέρα σε όλους. Χαίρομαι ιδιαίτερα που βλέπω ανάμεσά μας τη μακεδονική φάλακα των ανεξάρτητων Ελλήνων, γιατί δεν ξεχνάμε ότι από εδώ ξεκινήσαμε. Να βγει το ΣΥΡΙΖΑ να με υπερασπιστεί. Το καράβι της Ελλάδος έστειλε στις Ηνωμένες Πολιτείες Αμερικής. Καταφέραμε να πάρουμε από την Τουρκία τον τίτλο του στενότερου εταίρου και συμμάχου στην περιοχή. Ναι, τα λέει αυτά ο Καμένος, αλλά στο Survivor δεν πάμε καλά όμως. Και το Survivor είναι Ελλάδα-Τουρκία. Είναι εθνικό θέμα πια. Δεν είναι μια τηλεοπτική εκπομπή. Δεν είναι ένα reality που το αντιμετωπίζετε κάποιοι. Εκεί έχουμε χάσει. Νομίζω δύο φορές. Χάσαμε και χθες. Δεν άντεξα να το παρακολουθήσω γιατί δεν μπορώ να βλέπω την Ελλάδα να χάνει. Στην αρχή πηγαίναμε καλά. Χάσαμε και προχθές. Κερδίζει η Τουρκία. Κερδίζει η Τουρκία. Δεν θα πούμε ακόμη ότι είναι στημένο γιατί ο παραγωγός είναι Τούρκος. Αλλά σε λίγες μέρες, αν συνεχιστεί αυτή η κατρακύλα, θα αναγκαστούμε να το πούμε και αυτό. Οπότε. Δεν ξέρω τι λέει ο Καμένος. Ναι, πήγε το καράβι προς Αμερική, καμία αντίρρηση. Με τις ευλογίες της πρώτης φοράς αριστερά και υπουργό άμυνα στον Καμένο, γύρισε προς τα εκεί το καράβι και δεν χάνει ευκαιρία να το λέει αυτό ο Πάνος ο Καμένος συνεχώς. Αλλά έχουμε και θέματα στον Άγιο Δομήνικο, το οποίο μέρος, εκεί είναι εθνικό έδαφος πια. Έχει χυθεί αίμα Ελλήνων και από ό,τι φαίνεται θα χυθεί και άλλο. Εκτός αν κάτι γίνει, η ελληνική ψυχή είναι και ένας Κύπριος εκεί. Έχει πάει και ένας Κύπριος και τα βάζει με τους Τούρκους. Το εθνικισμός έχει αποκτήσει ωραίο reality. Μπορείτε να το παρακολουθείτε για να βγάζετε τα κατάλληλα συμπεράσματα. Να βάλουμε μια τελεία σε όλα αυτά, γιατί πρέπει να ακούσουμε και ένα ανέκδοτο. Θα μας το πει ο Κυριάκος Μητσοτάκης, όπως το είπε στην Βρετανία. Νέα και παλιά τζάκια παράγουν τώρα τον ίδιο μαύρο καπνό. Και η οσμή της νέας διαπλοκής είναι ακόμα πιο αποκρουστική. Αυτές οι πρακτικές θα τελειώσουν. Όσοι πιστεύουν ότι μπορεί να χρησιμοποιήσουν τα μέσα τους για να ασκήσουν πίεση στην επόμενη κυβέρνηση, ώστε να προωθήσουν τα επιχειρηματικά τους συμφέροντα, να το ξεχάσουν. Να το ξεχάσουν. Πολύ καλό. Το άλλο με το ξέρετε. Τι ωραίο που ακούγεται αυτό από τον Κυριάκο Μητσοτάκη, ότι όταν αν γίνει πρωθυπουργός από τις εκλογές και τα λοιπά, τα τζάκια όλα αυτά και τα νέα και τα παλιά δεν θα κάνουν αυτό που κάνουν τα τζάκια. Και γι' αυτό υπάρχουν τα τζάκια, με τα οποία συνομιλεί κανονικά τώρα ως αντιπολίτευση με αυτά τα τζάκια και όχι μόνο συνομιλεί. Κάποια από τα τζάκια πληρώνουν και τα ενίκια των γραφείων της Νέας Δημοκρατίας. Αλλά αυτά μόλις αναλάβει του Πειραιά. Μόλις αναλάβει την κυβέρνηση, αυτά τα τζάκια κομμένα δεν θα έχουν καμία απολύτως επαφή, καμία απολύτως πρόοδο. Δεν θα έχουν να δουν τίποτα καλό. Ανεξαρτήτως αν τώρα τον στηρίζουν, θα τους φερθεί τόσο αχάριστα αμέσως μετά ο Κυριάκος, αλλά τόσο άδολα και τόσο τίμια, το λέει από τώρα, για να ξέρουν και τα τζάκια που τώρα τον στηρίζουν φανατικά, τι πρόκειται να πάθουν μετά τις εκλογές. Δεν ξέρουν, έχουν αυτοκτονικές διαθέσεις αυτά τα τζάκια. Στηρίζουν κάποιον που θα τους φάει στην πορεία. Αυτό συμβαίνει, αυτό ακούμε και αυτό μόλις μας είπε ο Κυριάκος Μητσοτάκης. Κατά τα άλλα, προσπαθεί το Μαξίμου, έστειλε και επιστολή ο Αλέξης Τσίπρας στο Βούτσι, μην αλλάξει τίποτα από τον κανονισμό, δεν εκβιάζομαι. Και διάφορα άλλα τέτοια πάρα πολύ ωραία, καθυστερημένα όπως πάντα. Προσπαθούν να σώσουν ό,τι μπορούν, δίνουν και το φιλοδόρημα εκεί στον κατώτατο μισθό, κάνουν και διάφορα άλλα τέτοιου τύπου αριστερά. Όλα αυτά να τα πούμε προπαγάνδα. Αναρωτιέμαι όμως, πιστεύουν άραγε ότι μπορεί η προπαγάνδα τους να πιάσει τόπο στους καιρούς της καταστροφής που ζούμε? Μπορεί η προπαγάνδα τους άραγε να ταΐσει τους πεινασμένους, να χορτάσει τα παιδιά που υποσιτίζονται, να ζεστάνει όσους συμπολίτες μας κρυώνουν τις κρύες μέρες του χειμώνα, να αποδώσει δικαιοσύνη σε όσους τους πνίγει το άδικο? Να βγει το ΣΥΡΙΖΑ να με υπερασπιστεί. Και κυρίως δείχνουμε ότι αυτή η κυβέρνηση αυτόν τον άλλο δρόμο είναι αποφασισμένη να τον διαβεί. Γιατί είναι η κυβέρνηση των λίγων, όχι των πολλών. Μπράβο! Είναι η κυβέρνηση των λόγων, όχι των πράξεων. Μπράβο! Καλά τα λέει και για την προπαγάνδα και τώρα αυτά στο τέλος. Μια χαρά. Μπράβο στον Αλέξη, είναι ειλικρινής όπως πάντα. Όχι όπως πάντα, όπως τα τελευταία χρόνια και όπως τον ακούμε εμείς εδώ στην Ελληνοφρένεια. Γιατί έξω αλλιώς ακούγεται, αλλά εμείς εδώ έχουμε έναν τρόπο και τον βάζουμε να λέει τα αληθινά, οπότε να τον εκτιμήσει ο κόσμος ότι είναι ένας ειλικρινής, ο πιο ειλικρινής πρωθυπουργός της μεταπολίτευσης, πέρα από το καλύτερος πρωθυπουργός της μεταπολίτευσης που είχε πει ο Πάνος ο Καμένος. Γίνονται διάφορα στην Βουλή, παρά την επιστολή, προσπάθειες να γίνει λάστιχο κανονισμός, να ερμηνευθεί και να μετατραπεί και να έρθει σε αυτά που συμφέρει την κυβέρνηση σήμερα, να μείνουν οι κοινοβουλευτικές ομάδες. Τελικά αυτό δεν ξέρουμε αν θα γίνει, πώς θα γίνει. Δεν το δέχονται οι κοινοβουλευτικές ομάδες που έχουν διαλυθεί ήδη ή που θα διαλυθούν. Γίνονται μεταγραφές από το ένα κόμμα πάνε στο άλλο. Μεγαλοοικονόμου τρανή απόδειξη. Ο Παπαχριστόπουλος που θα φύγει, αλλά δεν ξέρουμε αν θα ξαναπάει, περιμένει την πρόταση. Ο Δανέλης που είναι σε ένα κόμμα ήταν, πήγε αλλού. Ένας βουλευτής, ο Σαρίδης της Ένωσης Κεντρών, που ψήφισε τον προϋπολογισμό της κυβέρνησης. Γενικώς έχουμε δει πράγματα το τελευταίο δίμηνο που δεν τα έχουμε δει ποτέ. Τα χρόνια της μεταπολίτευσης είναι μια πρωτιά όντως της πρώτης φοράς αριστερά και όλα αυτά μας έφεραν στο νου εκείνη τη δήλωση στις προγραμματικές δηλώσεις της πρώτης κυβέρνησης του ΣΥΡΙΖΑ τον Γενάρη του 2015 που έλεγε τότε ο Αλέξης ότι είναι κάθε λέξη, είχε δακρύσει κιόλας από το σύνταγμα αυτού του τόπου. Είμαστε σάρκα από την σάρκα του λαού, ερχόμαστε μέσα από τις σελίδες της ιστορίας αυτού του λαού και γι' αυτό θα τον υπηρετήσουμε μέχρι τέλους. Είμαστε κάθε λέξη από το σύνταγμα αυτής της χώρας. Σε αυτό το σύνταγμα ορκιστήκαμε, αυτό το σύνταγμα θα υπηρετήσουμε. Θα κάνουν όλα για την καρέκλα τους. Για την καρέκλα τους. Είμαστε κάθε λέξη από το σύνταγμα αυτής της χώρας. Με αρκούδες και τροπικά πλοία. Ανήκομενοι στις Μαλδίβες. Βέβαια, εδώ είναι οι πειρατές Καραϊβικής η μουσική, αλλά δεν έχει καμία απολύτως σημασία όλα μαζί. Λοιπόν, είναι κάθε λέξη από το Σύνταγμα με αρκούδες και τροπικά πλοία που συμπληρώνει ο μέχρι πριν λίγο καιρό συγκυβερνήτης, άξιος σύντροφος Πάνος Καμένος, από τους καλύτερους αριστερούς που είχε αυτή η κυβέρνηση. Εδώ είναι Ελληνοφρένεια. Με όλα αυτά που ακούτε, μάλλον και έξω, το έχουμε πει πολλές φορές και παντού είναι Ελληνοφρένεια. 2-11-200-8-200, τηλέφωνο επικοινωνίας. Στην ηλεκτρονική διεύθυνση είναι studio@realfm.gr. Έχουμε στο YouTube το official, μπορείτε να κάνετε από κάτω subscribe και κάνετε και chat εκεί, διαλόγους διάφορους. Το ελληνοφρένια.net.gr είναι το επίσημο site, Twitter, Facebook, έχουμε και εκεί. Η Κατερίνα Βουτσάρη θυμίζει τον ήχο και όπως λέγαμε και από την Παρασκευή, πριν 20 χρόνια ξεκίνησε η ραδιοφωνική Ελληνοφρένεια. Ήταν Φλεβάρης του 1999. 9 Φλεβάρι ήταν. Το πρώτο τρίλεπτο ήταν τότε, μωράκι, μόλις γεννήθηκε. Μεγάλωσε στην πορεία, έχει γίνει 20 χρονών. Κοπέλα πια, κοπελάρα. Οπότε την Παρασκευή, μια μέρα πριν την επέτειο, θα το γιορτάσουμε εδώ με διάφορους τρόπους. Σας καλούμε και εσάς να θυμηθείτε καλές στιγμές ή στιγμές που δεν ήταν καλές για εσάς, για μας, κάτι που σας έκανε ιδιαίτερη εντύπωση, μια κακή στιγμή, μια παλαβή στιγμή, κάτι που σας άρεσε, συγκίνησε, οτιδήποτε. Στο 211-200-8-200 όλη την Παρασκευή θα είναι ένα είδος αφιερώσεων, παραγγελιών. Πάρτε, ζητήστε ό,τι θέλετε. Εμείς ξεκινάμε από σήμερα τους εορτασμούς, υπενθυμίσεις ουσιαστικά, με τα καλά λόγια που έχουν πει για μας οι εξής. Υπάρχει μία εκπομπή στο Real FM η οποία λέγεται Ελληνοφρένεια. Την ξέρετε αυτήν την εκπομπή. Η οποία έχει κανόνα συμπεριφοράς της το να αποκόπτει λέξεις και να διαστρεβλώνει τα νοήματα. Η Ελληνοφρένεια και όλοι αυτοί είναι φασίστες, δεν το έχετε καταλάβει. Κάνουν λογοκρισία. Η Ελληνοφρένεια πρώτο που άρχισε να λέει από εμάς. Τι κάνουν αυτοί, είναι και γνωστοί. Είναι και γνωστοί. Η βαθύτατη θρησκευτική και χριστιανική πίστη των συντελεστών της Ελληνοφρενίας είναι γνωστό ότι πρόκειται περί ανθρώπων που ιδιαιτέρως σέβονται χριστιανική θρησκεία. Δεν με ενοχλεί οι άλλοι φασίστες της Ελληνοφρένειας με χτυπούν. Με ενοχλεί πάρα πολύ ο τρόπος με τον οποίο το κάνουν. Άκουγα εκείνα τα μπουμπούκια της Ελληνοφρένειας. Είναι πολύ μπουμπούκια τα παδάκια. Δηλαδή τώρα, όταν αποκαλείς τον Γέροντα Παΐσιο, τον Άγιο πλέον Παΐσιο από την εκκλησία μας, ψευδοπροφήτη και παπατζή, τότε είσαι ειλικρινά ένα άτομο που ελεηνά συμπεριφέρεσαι και ελεηνός είσαι. Αυτά διαβάζω και παθαίνουν εκεί, φίλοι μου, οι θελοκλητουριαρέοι, σε κάτι Ελληνοφρένες, σε κάτι τρία, παθαίνουν εγκεφαλικό. Δεν έχει κανένα το δικαίωμα, Ξέρετε, ναι. Ειλικρινά, να χρησιμοποιεί λέξεις όπως ο κύριος. Στο Sky γίνεται αυτή. Ναι, είναι η Ελληνοφρένεια. Είναι μία από τις πιο πετυχημένες ραδιοφωνικές εκπομπές. Λυπάμαι, απευθύνεται σε έναν κόσμο που φοβάμαι ότι δεν καταλαβαίνει το βαθύτερο νόημα αυτού που λέμε σάτυρα. Αντιπρόεδρος της Νέας Δημοκρατίας και βουλευτής Β' Αθηνών, Άδωνης Γεωργιάδης. Μια φορά δαπίτης, για πάντα δαπίτης! Ωραία, κορναρίσματα από κάτω, χαμός. Κλίμα νίκης εδώ στο Μαρούσι. Το σάλπισμα έγινε από το Μαρούσι. Να τα αφήσουμε αυτά τα πολύ αισιόδοξα και θετικά. Να πάμε στη Μεγαλοοικονόμου, η οποία δεν μιλάει έτσι. Μιλάει για το Λεβέντι. Τώρα έχουμε το άλλο μέτωπο. Πολύ σοβαρό. Εμφύλιος, νέος εμφύλιος. Τα Ελληνόπουλα τσακώνονται στα παράθυρα. Η Μεγαλοοικονόμου όμως ήταν προνοητική και έχει, όπως η ίδια λέει, κασέτες. Όταν πέρασε το εξάμηνο, ναι, και λέει δεν παραδίδαμε την έδρα. Στην αρχή είπε ότι θα βάζε τους επόμενους και δεν τις εμπιστευότανε ότι δεν παραδίδαμε την έδρα. Θα μπορούσε ο κύριος Γεωργιάδης να έλεγε την παραδίδω την έδρα σαν γιος του και δίνω το καλό παράδειγμα. Δεν το έκανε. Και ήθελε εμένα. Λοιπόν, αυτό όλα είναι κατεγραμμένα. Τώρα. Εγώ θα τα δώσω στον εισαγγελέα και αν μου λέει ο Λεβέντης ότι. Δηλαδή, τι έχει τυχητικό. Ναι, ένα λεπτό. Θα πάει στον εισαγγελέα. Έχει τυχητικό. Ναι. Τι μου ζήτησε. Αλήθεια. Ας έρθει. Ας βγει τώρα debate. Μην τρίβεται ο κύριος Λεβέντης στην κλίση του τσοπάνη. Όλοι debate θέλουν. Για να λύσουν τα θέματά τους, όλοι θέλουν debate. Γιατί χωρίς κάμερα δεν έχει νόημα να ζεις να λογαριάζεσαι, να διαφωνείς, να τσακώνεσαι. Πρέπει να υπάρχει κάμερα. Ακούσατε εδώ, κασέτες, debate, όλα αυτά καλά. Και όταν είχε πάει όμως, όπως ο Λεβέντης κατήγγειλε χτες, όταν είχε πάει να του ζητήσει να μπει στο κόμμα, δεν είχε πάει με κασέτες. Με τι είχε πάει? Πώς σταυρός πήρε, κυρία Μεγαλοοικονόμου? Δεν είχε σταυρό, ήταν λίστα. Α, λέει, λίστα ήταν. Ναι, δεν είχε ξαναβάλει μαζί μας. Ήρθε με ένα εικόνισμα της Παναγίας 10-15 μέρες πριν τις εκλογές, με ένα εικόνισμα, μια σεμνότητα. Σας έφερε το εικόνισμα δώρο? Ναι. Τώρα λέει ότι έχει στοιχεία και θα σας πάει στον εισαγγελέα μου. Ας πάει. Οι κασέτες, λέει. Κασέτες. Έχω κασέτες, λέει, τον έχω γραμμένο. Εντάξει, αν έχει κασέτες, να πάει. Τότε είχε πάει με την εικόνα. Φαντάζεστε το σκηνικό, την εικόνα την μεγαλύτερη, να μπαίνει Μεγαλοοικονόμου, να μιλάει πολιτικά, εννοείται, με τον Βασίλη Λεβέντη, κρατώντας μια εικόνα. Είδε την εικόνα, είδε και τη Μεγαλοοικονόμου. Πίστηκε ο Βασίλης Λεβέντης, που είχε και γνωριμίες στην Ευρώπη και μιλάει και με τους πρέσβεις συνεχώς. Και δέχτηκε τη Μεγαλοοικονόμου στο ψηφοδέλτιό του. Και έτσι βγήκε λοιπόν η Μεγαλοοικονόμου, με τη βοήθεια της εικόνας, εννοείται, αφού δεν υπήρχε ψήφος. Ήταν με λίστα και με εικόνα. Έχω πληροφορίες για το κόμμα που θα κάνει Μεγαλοοικονόμου. Και για τη ρεκλάμα και για το κόμμα. Πώς θα λέγεται? Πώς? Φασολάκι. Φασιστικό, σοσιαλιστικό, λαϊκό κίνημα. Τα έχει όλα και συμφέρει. Έλα. Και αφήνει και μια εσάνς ότι υπάρχει και μουσική από πίσω. Φάσολ. Και λαλαλά κιόλας. Λα, σα. Ναι. Σωστό. Πολύ χάρηκα που τα είπα. Ωραίο. Κι εγώ. Πολύ. Έλα, bye. Έλα, γεια. Πήρα να σου δώσω πληροφορία που την ξέρω μόνο εγώ. Για πες. Θα μαθευτεί μετά από λίγο καιρό. Λέγε. Με εντολή Σόρος και Σόρα, Αρτέμι, η Μεγαλοοικονόμου θα κατέβει με το κουκουέ. Yeah. Βρισκόμαστε συνεργαζόμενοι με το κουκουέ. Εντάξει, δεν βαριέσαι. Θα το μάθεις μετά από λίγες μέρες, θα δεις. Ωραία ανατροπή. Okay. Ωραία ανατροπή. Δεν το περιμέναμε, ωραίο. Αυτή η φάτσα ταιριάζει με σφυροδρέ πάνω. Γιατί ο Αρτέμι Σόρας δεν ταιριάζει? Ου, ο Σόρος να δεις. Εσύ καμένο ψηφίζεις, ε? Πώς το κατάλαβες? Ή καμένος είσαι ή καμένο ψηφίζεις. Okay. Ή και τα δύο, το ένα δεν αποκλεί το άλλο. Ή καμένο ή Λεβέντη, να αλλάξει ψηφίζω. Να σε ρωτήσω, ρε, γιατί δεν παραιτήθηκε ο Μπαχλιστόπουλος σήμερα? Δεν είχε αμάξι, δεν είχε βενζίνη, έμεινε πολλάστιχο, κάτι. Όχι, επειδή ήθελε να σώσουν την κοινοβουλευτική του Καμένου. Να έχει ο Καμένος κοινοβουλευτική. Όπως το ξέρασε αυτό. Ναι. Μα νομίζω ότι γι' αυτό έγινε, δεν ξέρω. Μπορεί να είναι και αυτό, ναι, δεν το αποκλείω. Επίσης, είπε χθες ο άλλος ο Καμένος ότι κατηγορούσε στο Σιμίτι για τη δήλωση με τα ίνια. Αυτός που έδεσε την Ελλάδα με την Αμερική, τι έγινε? Δεν έκανε κάτι κακό? Γιατί είναι κακό? Είναι κακό να είμαστε στην Αμερική, να ανήκουμε στη Δύση? Α, είστε διάλογο. Ολοκάθηκο, τι είσαι, τίποτα κομμουνιστής? Πρωτεφοράτο είμαστε, ρε μαλάκα. Στο διάτανο. Άντε, ρε μαλάκα, να πούμε, δεν μπορώ άλλο, δεν αντέχουμε αυτά. Να φύγεις, να πας αλλού, να πας σπίτι σου, να πας στο εξωτερικό. Θα πάω Ευρώπη, δεν γίνεται άλλο. Θα πάω Αυστρία. Ευρώπη δεν έχει νόημα, στην Ευρώπη είμαστε και εμείς. Να πας κάπου αλλού, άμα θες. Θα πάω κάπου αλλού, θα πάω Αμερική στο Τραμπ. All of which are American dreams. Γεια σας, με Real FM μιλάω. Ναι, ο ίδιος. Να σας πω, ξέχασα μια ομπρέλα σε ένα ταξί και επειδή έχω συναισθηματική αξία με το αντικείμενο, μήπως επειδή άκουγε ο οδηγός Real FM μπορείτε να... Βεβαίως, όταν λέτε συναισθηματική αξία, είχατε συνδεθεί σωματικά, ερωτικά? Εντελώς. Φαντάζομαι ότι τη ζήτησα σε γάμο. Ανοιχτή ή κλειστή? Δεν έχει σημασία. Πώς δεν έχει σημασία, αλλιώς, όπα. Βγάλε την ανακοίνωση πάντως. Για την ομπρέλα, ε? Ακριβώς. Είχε μαγκούρα στην άλλη πλευρά της, δηλαδή κρεμιότανε στο χέρι, άμα θες. Έχω άλλη μαγκούρα, αν συνεχίσεις μπορώ να τη χρησιμοποιήσω. Δεν μπορείς να τη χρησιμοποιήσεις έτσι κι αλλιώς, πρέπει να συνεχίσονται και καλά, να χαλάσουν τις καρδιές μας. Θα εξαρτηθεί. Δεν την κάνουν ανακοίνωση. Στο χέρι μου θα είναι έτσι αλλιώς, και σένα στο χέρι σου είναι η ομπρέλα όταν κάνεις τη δουλειά αυτή. Σε μένα κυριολεκτικά, σε σένα μεταφορικά. Ναι, το κυριολεκτικό πρόσεχε. Παίζει να γίνει αυτό σοβαρά τώρα? Δεν παίζει. Έμα για την ομπρέλα τώρα, οι άλλοι ξεχνάνε χάπια, ξεχνάνε λεφτά, ξεχνάνε έγγραφα, ξεχνάνε τον άντρα τους, τη γυναίκα τους, την πεθερά τους. Για την ομπρέλα, άι παράδειγμα, στο ψηλό θα μας πάρει. Είναι τυχερός, ρε φίλε, τι μου το λες. Ωραία, πάρε άλλη ομπρέλα, δεν θα σου κάνουμε δώρο μια ομπρέλα? Τέλος πάντων, άστα. Στεναχωρέθηκες, ε? Δίφος, πάω να πάρω τη μαγκούρα και έρχομαι. Άντε. Έλα, Αποστολέ, ακριβοθόρητος είσαι. Τι θα με φθινοθόρητος. Χιουμόρ. Τρελό. Να σου πω για τη συμφωνία των Πρεσπών. Η αριστερή κυβέρνηση έτσι εξαρτάται από τους Αμερικανούς, από την Ευρωπαϊκή Ένωση. Εδώ είμαστε σύμφωνοι. Δεν είμαστε. Είμαστε. Να σε ρωτήσω κάτι άλλο. Υποθετικά να πάμε την Ελληνοφρένεια στο 1939 τέλη Αυγούστου. Τέλη Αυγούστου η Ελληνοφρένεια θα είχε διακοπές, το λέω από τώρα να ξέρεις. Δεν πειράζει, ας υποθέσουμε ότι λειτουργούσατε. Όταν ο Πατερούλης έκανε την συμφωνία με Ρίμπερτοφ, Μολότοφ με το Χίτλερ, τότε τι Τι θα λέγατε εσύ, Απόστολε? Το έχω σαν απορία. Λέω κάτσε να τον πάρω. Να τον πάρω δύσκολο, βέβαια. Αλλά πολύ, δεν... πολύ, πολύ, πολύ δύσκολο. Πολύ τι δύσκολο. Θα λέγατε τότε, ρε Απόστολε? Αυτή τη θεωρία των δύο άκρων που παίζεται γενικώ. Δεν έχω καμία θεωρία. Εγώ όχι, συμφωνώ, συμφωνώ, δεν έχει καμία. Αλλά χωρί να το ξέρει και χωρί να έχει αυτή τη θεωρία των δύο άκρων. Αυτό το παιχνιδάκι. Ποιο κερδίζει, πιστεύετε? Όλοι οι άλλοι είναι κουραμπιέδες, εννοεί τους άλλους πολιτικούς ηγέτες. Προφανώς συγκρίνει τον Αλέξη Τσίπρα που είναι ηγέτης με τους υπόλοιπους ηγέτες. Είπε τη λέξη κουραμπιέδες γιατί σήμερα το πρωί που βγήκε στο ραδιόφωνο του πρώτου θέματος η κυρία Μεγαλοοικονόμου διευκρίνησε, αν και πολύ βραχνιασμένη, ότι δεν εννοούσε αυτή τη λέξη, εννοούσε μια άλλη. Καλημέρα, καλή εβδομάδα. Αν και δεν ακούμε, έχω φαρικίτσι, δεν έκλεισε ο λαιμός. Πάντως να λέτε τώρα και τους άλλους πολιτικούς κουραμπιέδες έναντι του Αλέξη Τσίπρα, τον οποίο... Φυσικά βγήκε ο κύριος Οικονόμου, που είναι ο γυρολόγος της πολιτικής κυβέρνησης από τρία κόμματα. Και σήμερα ήταν στο Ρεψίλο με τον κύριο Παπαδόπουλο. Να μου πει εμένα, επειδή δεν του άρεσε αυτά που του είπα. Είπα θα πείτε και κάτι χειρότερο από κάπα. Τι εννοούσατε? Άμα πάτε στην τουαλέτα. Ο κύριος Γιακουμής το έπιασε. Πείτε το ευθέως αφού τα λέτε εσείς. Δεν έχετε. Δεν έχετε. Ο κουραμπιές είναι πάρα πολύ ωραίο και γλυκό. Μάλιστα. Για το ηθικό πλεονέκτημα της αριστεράς γίνεται λόγος και γι' αυτό επειδή η κυρία Μεγαλοοικονόμου ανήκει στο ΣΥΡΙΖΑ και την έχει υιοθετήσει εκεί ο ΣΥΡΙΖΑ, στηρίζει την κυβέρνηση του ΣΥΡΙΖΑ. Κρίναμε ότι έπρεπε να ακούσουμε και αυτή την εκδοχή. Είπε κουραμπιέδες ενώ ήθελε να πει κάτι άλλο που επίσης αρχίζει από κου. Ο Βασίλης Λεβέντης, αλλάζουμε θέμα. Βασίλης Λεβέντης κάνει δημοσκοπήσεις κρυφές ο ίδιος στο κόμμα του, γιατί είναι μεγάλο κόμμα και έχει τη δυνατότητα να κάνει δημοσκοπήσεις και δεν τον βγάζει τελευταίο όπως τον βγάζουν όλες οι άλλες δημοσκοπήσεις. Να ακούσουμε το ακριβές κείμενο. Δεν υπάρχει αξιοπιστία. Είχα ζητήσει από τον Τσίπρα ανεξάρτητη αρχή ελέγχου των δημοσκοπήσεων. Δεν κάνει. Γιατί εσείς αυτό το χάος τους ευνοεί και τους δύο. Να κάνει ο καθένας δικές του και να παρουσιάζει εσείς την εικόνα. Εσείς δεν έχετε κάνει καμία κρυφή δική σας. Πώς δεν έχω κάνει. Πόσο σας δίνει? Εμείς μας δίνει 4,5. 4,5. Η Ένωση Κεντρών. Η Νέα Δημοκρατία πόσο δίνει? 7 μονάδες διαφορά. 7 μονάδες διαφορά. Mm. Αυτοδυναμία δίνει ή όχι? Γιατί όχι, σας... όχι. 137 έδρες. Με 6 κόμματα η Βουλή. 6 κόμματα. Η δική σας, αυτή η μυστική που έχετε. 6 κόμματα. Να μου τη δώσετε, κύριε Πρόεδρε. Εδώ το Αστίνο Παπαδάκης. Δεν είναι ο Λεβέντης που λέει νούμερο ότι του ήρθε εκείνη τη στιγμή. Σιγά μην κάνει δημοσκοπήσεις. Το Αστίνο Παπαδάκης, ο οποίος θέλει τη δημοσκόπηση γιατί λέει γράφει ένα βιβλίο και θέλει να έχει τις δημοσκοπήσεις όλες μέσα σε αυτό το βιβλίο. Αλλά του είπε άλλος, επειδή είναι μυστική, δεν θα στη δώσω. Και έχουμε τώρα θέματα. Θα μείνει κενό σε εκείνο το σημείο το βιβλίο του Γιώργου Παπαδάκη. Είναι τόσο σημαντική αυτή η δημοσκόπηση. Αλλά τα κρύβουνε όλοι οι άλλοι, πολεμάνε την Ένωση Κεντρών, γι' αυτό έχουμε αυτά τα θέματα. Ήταν λοιπόν στην εκπομπή, είπε όλα αυτά που είπε τα πολύ ωραία για τη Μεγαλοοικονόμου, Βασίλης Λεβέντης, σήμερα στον Παπαδάκη, είπε για τις κρυφές δημοσκοπήσεις που τον πάνε πάρα πολύ καλά και σηκώνεται να φύγει. Αλλά μετά θυμάται κάτι και γυρίζει πίσω και αυτός για να ακούσουμε τι ήταν αυτό που τον ανάγκασε, που ξέχασε και τον ανάγκασε να γυρίσει πίσω για να το πει. Μετά την απομάκρυνση από το ταμείο, λέει Ουδλέντα, λάθος αναγνωρίζεται. Ωραίο μας τα είπε. Να σας ευχαριστήσουμε, κύριε Πρόεδρε. Καλημέρα σας. Πριν πάμε σε διαφημίσεις, έχουμε μια εξέλιξη. Ναι, ναι, μισό λεπτό, βρε Αλεξάνδρα μου. Μισό λεπτό. Ναι, ναι, Πρόεδρε. Μου είχε ζητήσει ο Μάριος. Ναι. Σήμερα το βράδυ έχω ομιλία στο Athens Plaza. Ναι. Στο Σύνταγμα, το ξενοδοχείο. Το ξενοδοχείο. Δίπλα στη Μεγάλη Βρετανία. Ωραία. 7 η ώρα. Στο Athens Plaza. 7, κόβετε πίτα. Της Αλφα Αθηνών. Κοπεί τη πίτα λοιπόν. 7 η ώρα 7 σήμερα. 7 η ώρα. Athens Plaza. Όσοι δεν χωρέσετε, θα πάτε και στο Πλούτσα δίπλα. Γιατί είναι το Πλάτσα και το Πλούτσα, όπως όλοι γνωρίζουμε, στην πλατεία Συντάγματος. Και άλλη πίτα, πολλές πίτες. Δεν ξέρω τι θα τραγουδήσουν εκεί, γιατί στον Άδωνη χθες τραγούδησαν τη Μακεδονία. Θα ακούσουμε το βράδυ και θα το έχουμε αύριο. Αν τραγουδηθεί κάτι καλό. Τώρα, λαός μέρος δεύτερον. Αποστόλη μου. Έλα μου. Συμπεροστούλα. Τον άρπαξες? Ναι, μωρέ. Πού? Στην πλάτη. Πώς γίνεται αυτό? Τέλος πάντων, δεν θέλω να ξέρω, εσείς παλιές ξέρετε. Βρε, γρίπη έχω. Α, δεν το είπες από την αρχή. Και τι γρίπη στην πλάτη είναι αυτή, να σου κόψω βεντούζες. Αν είχα κάποιον και μου κόβε βεντούζες, λένε ότι κάνανε καλό. Εγώ δεν έχω κάνει ποτέ στη ζωή μου. Καλά, είναι ωραίο και βιτσιόζικο. Άσε με, μπορεί και συντόλα. Μα είναι. Αντιβίωση έστειλα να μου φέρουνε σύγχρονα πράγματα. Ναι. Αυτά τα σύγχρονα μας έχουν φάει, αυτά τα σύγχρονα, αυτά δεν μπορώ. Θέλω να σε ρωτήσω κάτι. Από αυτή την Ευρωχούντα πότε θα βγούμε? Δεν προβλέπετε άμεσα. Δεν είμαστε και έτοιμοι, ούτε οι συνθήκες είναι όριμες, γάμισετε. Άστο. Δηλαδή για πόσους νεκρούς υπολογίζεις να έχουμε ακόμα? Μέχρι να σωθούν οι εφεδρίες. Ωε, Αποστόλη. Έλα μωρέ, δεν είναι τίποτα. Σε σένα να μου πεις κάτι ευχάριστο. Ευχάριστο είναι αυτό. Αυτό είναι το ευχάριστο, δεν το καταλαβαίνεις. Ποιο είναι από το ευχάριστο? Αυτό, ότι τελειώνουμε σιγά σιγά, ξεμπερδεύουμε. Δεν μου λες, σε παρακαλώ, όταν ήταν η προπαγάνδα του Συβρόμικη που γινότανε, μας είχαν τάξει ότι θα φάμε με χρυσά κουτάλια. Εμείς ναι. Και τα μαχαιροπύρουλα που είχαμε. Μας ήρθε το ευρώ, το πληρώσαμε 340,75 δραχμούλες. Τη θυμάσαι τη δραχμούλα? Τη θυμάμαι. Τώρα εσύ το κουτάλι είναι το πρόβλημα που δεν ήταν χρυσό. Εντάξει, καημένη τώρα. Δεν με φτάνουν τα λεφτά που έχω. Και τι θα τα έκανες, Μαρή, θα τα σπατάλαγες? Ξέρεις να τα χειριστείς? Δεν είσαι γι' αυτά. Πώς δεν είχα λεφτά, δεν εργάζεσαι? Όχι, είχες λεφτά, δεν είσαι γι' αυτά, λέω. Τα είχε πει και ο Τσίπρας αυτά. Αφενός. Αφετέρου, 40 ευρώ σας δίνει, μωρή, παραπάνω, γιατί είσαι αχάριστη. Ξέρεις πόσο αριστερών τα κόκαλα θα τρίζουν? Ναι, εντάξει, φοράει το ασπίδι, μην αγχώνεσαι. Το γαϊδούρι. Το ψήφισες? Δεν είσαι καλά. Λίγο, μια φορά. Ούτε μια φορά. Η φοηδική μου δεν αλλάζει από την πρώτη μέχρι την τελευταία. Πασόκα. Είναι κατακόκκινη. Και γνήσιο κόκκινο. Και στο Τζίπρα η ψήφος κατακόκκινη θα ήταν. Ματωμένη βέβαια, με αίματα διαφόρων συνταξιούχων, εργαζομένων και λοιπόν. Αλλά ναι, κόκκινη κι αυτή. Τώρα που θα πάει ο Τσίπρας στο Μαντούρο, όταν θα επιστρέψει, θα μας δίνει μισθό 2 ευρώ το μήνα. Τόσο παίρνουν εκεί. Τι θες, και πολλά σου είναι. Πολλά είναι, βέβαια. Βέβαια, στη λαϊκή δημοκρατία του Τσίπρα που έρχεται σιγά-σιγά, θα είναι όλα τα υπόλοιπα λιμένα. Δεν σου χρειάζονται παραπάνω λεφτά. Θα έχεις ρεύμα, πετρέλαιο, αέριο, ό,τι θες, ζεστό νερό συνέχεια. Τα πάντα. Τώρα που είναι και φθηνές οι τιμές στους πολιτικούς, θα έχεις και ένα πουτάκι πολιτικό μέσα βουλευτή να σου κάνει τις δουλειές στο σπίτι. Δεν χρειάζεται πολλά, θα σου μαγειρεύει. Αντί να μεγαλώνει η μύτη του με τα ψιά που λέει, μεγαλώνει η πουλιά του και μας πηδάει όλο. Αυτό. Και από φαγητό θα έχετε και αυτό. Θα έχετε και τα αρχαία του να τρώτε. Γεια μας. Τι είναι αυτές οι αγορές? Πότε ιδρύθηκαν, ρε Απόστολε? Για πες. Το 1602, Απόστολε, ιδρύθηκαν οι αγορές. Το έχω ξαναπεί. Από την εταιρεία των Ανατολικών Ινδιών. Το Άμστερνταμ, σε μία γέφυρα. Στο Άμστερνταμ. Στο Άμστερνταμ, σε μία γέφυρα. Δημόσια έδωσε δημόσια εγγραφή να αγοράσουν κι άλλοι, πολίτες απλοί, η εταιρεία των Ανατολικών Ινδιών. Που εκμεταλλευόταν πέρα από το ακροτήριο της Καλής Ελπίδας. Δηλαδή, τις Ινδίες. Στο Σόρα θα φτάσουμε, είμαι σίγουρος. Σόρα, εγώ. Στον Αρτέμι, ναι. Μου εμφανίστηκε ένα Σόρα να με έγινε τη πουτάνα, μου πλάκωσε κάτι για αρχαίους Έλληνες κτλ. Γάμισε με τώρα, μην με μπλέξει πάλι με αυτά. Άκου, μετά από 200 χρόνια εμείς βγήκαμε από τον Τούρκο. Σωστά. Και τότε οι αγορές ήταν 2 αιώνες αγορές. Βγαίνει ο άλλος και σου λέει θα χορέψουν πάλι οι αγορές. Πού θα χορέψουν πάλι, βρε μαλάκα? Είναι δυνατόν να χορέψουν πάλι οι αγορές? Θα σε χορέψουν στα ψή. Και τώρα που βγήκαμε πήραμε 2,5 εκατομμύρια ευρώ με 3,5% επιτόκιο. Σε έχει φάει εσένα. Πρέπει να έρθει λίγο στην Αθήνα να ξεσκάσει. Σε έχει φάει η επαρχία, δεν ξέρω, δεν σου κάνει καλό νομίζω. Εσύ, όχι, μου κάνει καλό κακό. Μου κάνει. Ναι, αυτό φοβάμαι. Σου δίνει περίεργο αέρα. Περίεργο. Δεν ξέρω τι κάνετε εκεί πέρα, τι φυτεύετε, τι καπνίζετε, δεν ξέρω. Τα καλύτερα, τα αγνότερα. Τα αγνότερα. Αγνότερα δεν το ξέρω εγώ. Εδώ ξέρω πώ λέγεται την περιοχή, πώ μα λέγανε. Μαυρογόνατου. Το μαύρο γιατί? Από πού ήρθε, κατάλαβα. Γιατί μαυρογόνατου. Άστο τώρα, δεν θέλω να πούμε σε λεπτομέρειε. Γιατί προσκυνάγανε τον Πασά και ήταν μαύρα τα γόνατά του. Αχά. Έλα στην Αθήνα που είμαστε μαυρογόνατοι επειδή προσκυνάμε τον Πατσά. Οι πόρτες μας είναι ανοιχτές. Σας καλώ λοιπόν με αρκούδες και τροπικά πλοία να απλωθούμε σε όλη την Ελλάδα. Σε όλη και καλά οι αρκούδες θα πάνε πάνω στα βουνά. Από εκεί θα έρθουν μάλλον για να πάνε πάλι εκεί σε όλη την Ελλάδα. Τα τροπικά πλοία αυτά τα πλοία πώς ακριβώς θα πάνε στην Πίνδο ή δεν ξέρω εγώ στα άλλα βουνά. Είναι θέματα αυτά που περιμένουμε από τον Πάνο Καμένο. Επόμενες συνεντεύξεις πέρα από τα καρφιά που θα έχει να πει για τον Αλέξη Τσίπρα και τον πρώην καλύτερο πρωθυπουργό της μεταπολίτευσης. Μπορεί και νυν. Να μας απαντήσει και σε αυτά τα κομβικά ερωτήματα. Η γραμμή άλλαξε, δηλαδή από σήμερα θα αλλάζανε τον κανονισμό της Βουλής, θα τον τροποποιούσε εκεί ο Βούτσης για να έχει δικαίωμα λόγου ο Καμένος, ο Θεοδωράκης, για να σώσουν ό,τι μπορούν να σωθούν και όλα αυτά τα πάρα πολύ ωραία και άκρως δημοκρατικά και συνταγματικά. Αλλά το αλλάξαν αυτό. Από σήμερα έστειλε την επιστολή ο Αλέξης Τσίπρας. Δεν θα γίνει όλο αυτό. Αλλά η Τασία Χριστοδουλοπούλου που μίλησε χτες δεν είχε καταλάβει ότι θα γίνει αλλαγή και υποστήριζε το άλλο. Μπορεί να διαλύσει τις κοινοβουλευτικές ομάδες και οι αρχηγοί των κοινοβουλευτικών ομάδων να είναι σαν κακομοίριδες μες στη Βουλή. Είναι και θέματα εκτός από την πολιτική, είναι και θέματα τάκτ και ευγενίας. Και αν από κάτι διακρίνει το ΣΥΡΙΖΑ, είναι το τάκτ και η ευγένεια απέναντι κυρίως στους προέδρους των κομμάτων, οι οποίοι δεν έχουν κόμμα, αλλά δεν πρέπει να είναι κακομοίριδες. Ενώ όταν έχουν κόμμα, δεν είναι κακομοίριδες. Και όλα αυτά που βλέπουμε να κάνουν και να υποστηρίζουν και να πηγαίνουν από εδώ και από εκεί, δεν σηματοδοτούν κακομοιριά, σύμφωνα με την λογική που μόλις ακούσαμε. Πάμε σε έναν που δεν θα γίνει κακομοίρης, γιατί ακόμη έχει κοινοβουλευτική ομάδα, είναι ο Βασίλης Λεβέντης. Τώρα η κυρία Μεγαλοκονόμου, γιατί έφυγε από εσάς? Η κυρία Μεγαλοκονόμου, γιατί έφυγε από εσάς? Υπουργείο δεν τη δώσανε. Πώς? Υπουργείο δεν τη δώσανε. Τότε έλεγε ότι έφυγε γιατί δεν την έκανε αντιπρόεδρο. Αυτό διέδιδε. Τη Βουλή. Ναι, αυτό ήταν. Πιστεύετε ότι υπάρχει κάτι άλλο? Γράφηκε σε εφημερίδες. Υπάρχει κάτι άλλο πίσω από αυτά? Ήρθε μία μέρα στο γραφείο και μου ζήταγε να τη δώσω θέσεις μετακλητών. Λέω δεν έχω άλλες θέσεις. Ήθελε να βάλει την κόρη της κάπου επιστημονικό συνεργάτη, αλλά δεν είχε τα πτυχία. Έχουμε θέματα στην πολιτική ζωή του τόπου. Αρχίζει νέος εμφύλιος. Κάπως έτσι θα ξεκινήσει και για αυτούς ακριβώς τους λόγους. Για μια κόρη, για ένα γιο. Για όλα αυτά τα πάρα πολύ ωραία. Η κυρία Μεγαλοοικονόμου είχε μια πολύ καλή στιγμή χτες. Δεν ήταν μόνη της. Το μισό πάνελ του αυτιά πιαστήκανε μαλλί με μαλλί. Ελάτε, με καλέσατε μόνο. Ναι, αλλά κοιτάξτε πώς είναι. Λοιπόν, θα μιλήσω όσο θέλω. Ναι, όσο θέλω και θα πέσετε. Ελάτε, να ολοκληρώσω. Σιγά κύριε οικονόμου. Σιγά κύριε και τα κάνετε γύρω-γύρω. Τον κομμάτων. Μην χτυπάτε το χέρι. Τώρα που θα πάτε για πολλές. Σας είδω ότι είσαι γραφική και είσαι γελία. Ντροπή του κι αυτού. Τι λες, μωρέ. Ντροπή του κι αυτού έχει κατάληξη. Έχει κατάληξη. Έχεις περάσει από το Πασόκ. Έχει Νέα Δημοκρατία και τι είχες δεκαετίας. Και ντροπιάς και τον Πειραιά κιόλα. Σιγά το πολύ έλεγχο. Σιγά το πολύ έλεγχο. Πάμε. Καμιά εκτίμηση δεν σου έχω. Μανώλης Κωστίδης. Καμιά εκτίμηση. Μανώλης Κωστίδης. Λοιπόν, εγώ φεύγω. Διάλειμμα. Διάλειμμα. Το μπαμ. Καλά, έφυγε, ξανάρθε μετά. Ήταν το Salon de Coiffure, το χθεσινό κυριακάτικο Salon de Coiffure. Με αυτό φτάσαμε στο τέλος. Λαός τρίτο μέρος μας πάει στο μαγκαζίνο. Τα υπόλοιπα αύριο, γεια σας. Έλα, βρε παλιόπαιδο, δεν μου λες καμιά παράσταση Δυτική Αττική θα κάνετε ή είμαστε μοιάσματα εμείς? Τι Δυτική Αττική, πού θες δηλαδή ακριβώς να κάνουμε? Κάνουμε στην Αθήνα. Στην Αθήνα, πού κάνεις στην Αθήνα, στο Κρεμλίνο μέσα? Όχι, εδώ στον Πειραιά, τώρα ξεκινάμε στο Βόρειο του Νότου. Α, πότε? Από 16 Φλεβάρι. Έγινε, άντε, καλό απόγευμα. Σε κάλεσε, γεια. Πού είσαι, μωρέ, Ανθρακομούνα? Εδώ. Θέλω τη βοήθειά σου. Θέλω να κάνω μια πλάκα σε ένα φίλο, μπορείς να μου βοηθήσεις? Πες του να πάρει τηλέφωνο εδώ. Σε αυτό το τηλέφωνο? Σε αυτό το τηλέφωνο. Μία με δύο καθημερινές? Ναι, ναι, όχι σήμερα όμως. Εντάξει, θες να σου πω τίποτα να ξέρεις ή... Για πες μου να ξέρω. Αυτός θέλει να πάρει ένα μηχανάκι παπάκι και εγώ του έχω πει ότι ξέρεις τον πατέρα μου και έχετε κάνει κάτι παγαποδιές ωραίες έτσι, σιριζέικες μαζί. Αχα. Τέλος πάντων, αυτός δεν έχει χαρτιά, ρε, και του έχω πει ότι είσαι δικός μου. Και... Όταν λες δεν έχει χαρτιά, τι είναι, ξένος? Όχι, μετανάστε. Δεν έχει δίπλωμα. Δεν έχει δίπλωμα. Δίπλωμα δεν έχει. Δίπλωμα δεν έχει. Γελάει κι άλλο ο χαζός δίπλα. Ναι, και. Σε ποιον θα δηλωθούν οι πινακίδες? Ναι, ναι, σε ποιον το όνομα θα είναι το μηχανάκι, μαλακίες. Εξαιρετικό. Ωραία, πες του να πάρει και θα το δω εγώ. Ενώ στον 20 χρόνων σας θέλω να πω δύο πράγματα. Βεβαίως, να πεις. Δύο όμως, έτσι, όχι 12. Δύο και μια παρατήρηση. Λοιπόν, είναι πολύ καλές ιστορικές εκπομπές και τα αφιερώματα που κάνετε κατά καιρούς. Εγώ θέλω να κάνετε και άλλα τέτοια σε μεγάλες επαιτίους, μεγάλα ιστορικά γεγονότα. Καταλαβαίνεις τι λέω? Καταλαβαίνω, το πιάσα, λέγε. Μπράβο. Δεύτερο, εμένα προσωπικά δεν μου αρέσανε, δεν συμφωνούσα. Ο παλιά με κάποιους καλεσμένους που είχατε, που πιστεύω ότι είναι πέρα από το πνεύμα και την ιδεολογία της εκπομπής. Όπως? Όπως ο Άδωνος Γεωργιάδης κάποια φορά. Ναι. Ο Πανούσης. Ναι. Κάποιοι τέτοιοι. Να σου κάνω και μια παρατήρηση. Θα ήθελα να αφήνεις τον κόσμο να μιλάει περισσότερο όταν σε παίρνει τηλέφωνο. Α, δεν τους μπορώ. Περίμενε. Δεν εννοώ τους φασίστες, τους ρατσιστές και αυτούς. Αυτούς καλά κάνεις και να τους το κλείνεις. Αλλά τον απλό κόσμο που παίρνει καμιά φορά, πολλές φορές μάλλον, γιατί δεν έχει πολλές ευκαιρίες ο λαός να μιλάει στα μέσα. Ας τους να πούνε τι θέλουν. Και τι είναι αυτό καλό, πρέπει ο κόσμος να μιλάει στα μέσα, τι είναι αυτό ζητούμενο? Ό,τι έχουν να πούνε. Έτσι νομίζω εγώ. Στα επόμενα 20 χρόνια θα δούμε. Να σου πω εσύ, τι έχουν πάθει οι τράπεζες, έχουν ξεφτυλιστεί, έχουν χάσει λεφτά και έρχονται και διαφημίζουν pay. Δηλαδή βάλε να δεις το ραδιόφωνο που πουλάνε pay. Εκεί φτάσαμε σε τέτοιο κατάντημα. Τι να πω. Αφού δεν έχουμε εμείς να κεράσουμε, αφού σου έχει συρρυκνωθεί τόσο, έχει γίνει μέσα, έχει μπει, έχει γίνει κερματοδέκτης. Εγώ είμαι 70 χρονών. Εσείς που είστε νέοι, να κοιτάξετε, να διαθέσετε τίποτα pay στην αγορά. Παρά οι τράπεζες να μας πάρουν και τα σπίτια που δεν έχουμε. Γιατί τώρα όλοι γερο... ρώτησαν εμένα, θα πούνε για να δίνουν οι τράπεζες pay, άρα σημαίνει ότι κάτι γίνεται. Καλησπέρα, Αποστόλη. Γεια. Από Θεσσαλονίκη. Είναι δυνατό να έρχεσαι όταν κατεβαίνεις κάτω για το συλλαλητήριο στη Θεσσαλονίκη και σε χάσαμε στο τέτοιο, στο Μήλο. Αλλά ευτυχώς. Άμα ήσουν για συλλαλητήριο, καλά που δεν με είδες. Δεν ήταν για να ειδωθούμε εμείς οι δύο. Θα ήταν λάθος παράσταση, λάθος ιδέα. Την επόμενη εβδομάδα όμως σε είδα. Ήρθα και μόνος μου κιόλας και σε απόλαυσα. Πρώτον, είσαι πιο κοντός από ό,τι φαίνεται. Τι είμαι? Είσαι λίγο πιο κοντός από ό,τι φαίνεται. Ο τσολιάς σου δίνει, τα τσαρούκια σου δίνουν ύψος εκεί πέρα και φουστανέλα στην τηλεόραση. Να είσαι χτύρα από το χάμο. Λοιπόν, αλλά εντάξει, ήταν ωραία παράσταση. Εγώ χάρηκα πραγματικά που σε είδα. Και να ξέρεις ότι η Ελένη Τσολακή σε έχει δώσει στιγμά εκεί πέρα μια φορά. Δεν ξέρω αν το έχεις ακούσει. Λέει πως εγώ έχω πάει και σινεμά με το παλικάρι, με τον Αποστόλη και είναι και πολύ ωραίο παιδί. Χωρίς τη τέτοια. Χωρίς τη τέτοια. Να ξέρεις, έχει δώσει στιγμά εκεί πέρα. Κρύβεσαι. Αλλά αυτή σε έδωσε όχι τώρα, πιο παλιά στον αέρα. Πού το είχε λοιπόν, πει στην εκπομπή? Στην εκπομπή, όχι σε αυτή, στην προηγούμενη εκπομπή. Στο πρωινάδικο. Πού ήταν? Ναι, στο πρωινάδικο. Εντάξει. Mm. Λοιπόν, εγώ χάρηκα πολύ που σε είδα. Τι να κάνουμε, εμείς είμαστε Μακεδόνες, κάπου πρέπει να κάνουμε κι εμείς. Το κουτσομπολιό σου το βλέπεις όμως, δεν το βλέπεις το κουτσομπολιό σου. Το κουτσομπολιό το βλέπω και θα σου πω και κάτι ακόμα. Η άλλη λυσάρα δεν κρατήθηκε, τέλος πάντων. Για πες. Θυμάσαι που είχε γίνει μια σύνταξη και λένε ότι είχαν ρίξει δύο από τον Gay Parade στη θάλασσα. Ναι, ναι, ναι. Λοιπόν, δεν είχε γίνει έτσι. Από τον Gay Parade είχαν ρίξει δύο από τους άλλους στη θάλασσα. Καλά, καλά. Είσαι εσύ πήγες στο συλλαλητήριο, εσένα θα πιστέψω, αλίμονο. Real FM. Μην πάρεις Vodafone TV αν είσαι αστυνομικός που μόλις ξύπνησες από κόμμα για να κυνηγήσεις ζόμπι. Και επιπλέον είσαι και πεζοναύτης που επέζησες στο πεδίο της μάχης και επέστρεψες με τιμές ήρωα, αλλά και ύποπτες διαθέσεις. Και μέσα σ' όλα είσαι και ο πιο γοητευτικός διαφημιστής της Νέας Υόρκης, που με το ταλέντο σου κατακτάς τους πελάτες, όπως και τις γυναικείες καρδιές. Εσύ... Ναι, μην πάρεις Vodafone TV. Όμως, αν, λέμε αν, δεν κάνεις όλα αυτά, τότε πάρε. Και απόλαυσε όλους τους διαθέσιμους κύκλους των δημοφιλέστερων σειρών όπως Walking Dead, Homeland, Mad Men και πολλά άλλα. Και όλα αυτά, το ένα επεισόδιο μετά το άλλο. Ήρθε και είναι συναρπαστικό. Νέο Vodafone TV. Για σένα, όχι για αυτόν της διαφήμισης. Το μέλλον συναρπάζει. Ready. Η ώρα είναι 2. Νέο απορριπαντικό πλυντηρίου με μοβ και κίτρινους κόκκους. Καθαρίζει, λευκαίνει, αποταμιεύει. Κρέμα προσώπου με έλαιο αργάν. Για εντατική αποταμίευση, θρέψη και αναδόμηση. Αχτού. Το πιο λαχταριστό μπέργκερ της πόλης με ζουμερό μπιφτέκι και διπλή στρώση αποταμίευσης. Τώρα, κάθε αγορά έχει μέσα της λίγη αποταμίευση. Γιατί με τη νέα υπηρεσία Pay and Save, αποταμιεύεις χρήματα αυτόματα κάθε φορά που πληρώνεις με χρεωστική κάρτα της Τράπεζας Πειραιώς. Κάθε αγορά με τη χρεωστική σου κάρτα στρογγυλοποιείται προς τα πάνω, στο επόμενο 1 ευρώ ή στα επόμενα 5 ευρώ, ανάλογα με το τι έχεις επιλέξει. Η διαφορά μεταφέρεται αυτόματα από το λογαριασμό της κάρτας στον αποταμιευτικό σου λογαριασμό. Ενεργοποίησε την υπηρεσία σε ένα κατάστημα Πειραιώς ή μέσω Winbank Web Banking. Pay and Save. Αποταμιεύεις με τις καθημερινές σου αγορές. Τράπεζα Πειραιώς. Η πρώτη τράπεζα στην Ελλάδα. Στους 97,8. Με τη νέα υπηρεσία Pay and Save της Τράπεζας Πειραιώς μπορείτε να κάνετε αποταμίευση με τις καθημερινές σας αγορές. Ενεργοποιήστε και εσείς το Pay and Save σε ένα κατάστημα Πειραιώς ή μέσω WinBank Web Bank.